राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल षष्ठी शुक्रवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 17 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सदाश्रम में हुआ। राम बात छोटी सी है, मैं शरीर और संसार में नहीं है, बस इतनी बात। हम शरीर और संसार में नहीं है, शरीर देने वाला नहीं, संसार देने वाला नहीं, नहीं सत्ता ही नहीं, हम शरीर संसार में नहीं है, हम भगवान के हैं, मंगल मानसो जीव लोग, इतनी बात है। शरीर और संसार हम नहीं है, भगवान के हैं। ईश्वर सजीव अविनाशी चेतना मर सूर चेतना हमारा शायद चेतना अनुसार नहीं है, पहले ईश्वर से किसी बारिश नहीं है, प्रकृति प्रकृति है, जल है, ईश्वर चेतन है, हम चेतन है, चेतन ईश्वर से, और अविनाशी है, प्रकृति अविनाश नहीं है, ये तो खराब भगवान है, दस बात है, और अमल मर रही थे नहीं, और प्रति सब है सूरासी और शुरस सब इस बात से बड़ी बढ़िया बया गई है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन हमारा सह सूरस सो माया भी भय घुसाई मनो की मर गई नहीं खाए पीने फंस गया चेतन होते हुए गरीब बात है कि भगवान वास कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से जो चीज होती है वो दो चीज होते अपने पुरुषार्थ से नहीं होती, सर्व समर्थ है भगवान, प्रभु के चरणों में सुनो जरा सबसे बढ़िया सर ने ये बताया सर्वभूषितम भूयम सर्वभूषितम यही है परम बचा मन मना भगवान और सर्वधर्म श्लोक पशु मन मना भव मत भक्तो मध्य मान माला शत्रुते प्रतिदाने प्रतिदाने सर्वधर्म माम एक अर्जुन पाप ही था, अर्जुन जो युद्ध राम होता है वो कायदेश नहीं होता है, वो कहते अन्याय हो जाए मेरे गया गुरु की हत्या हुई पाप डरता है किसी दिन था नरेंद्र शुक्ल ने कहा कि मोई भगवान ने कह दिया रघुवंशी रघुवंशी बिठाया भी नहीं मांश्री के अलावा देख बंद भाई क्या देख हम सिद्धि अग्नि सिद्धि का मौका मांगा पहले दिन देख सिर में भरती बात डाली मेरे जन्म से ही पूंजी मिली क्या भाव जाने राम कुटिल कर मोई हेलो कह साहब इधर कोई हट तभी सीताराम सरती बोले अंधेर बदक बदक तो चैत महात्र सुंदर है पाप ने सोचा सुंदर भाव है ओ शब्द याद नहीं आता भगवान का पवित्र पति पति पद भगवान का यश महान पवित्र है ऐसे शब्द भगवान एक भगवान है पवित्राणाम पवित्र मालाना च मंगलम पवित्राणाम पवित्र माला दे भाई जय गुण स्वतंत्र नहीं हो भगवान के वचन भरती के वचन विचित्र सुखदेव का वचन बद्या जय गुण स्वतंत्र आनंद हो गया महोत्सव पावनम भगवती भगवान के रामांशो शुद्ध भी पवित्र कभी न बहु ने चतुर कहू मध्यम रूप राम गुण कहू राम सहित मानस कभी तुलस कभी बहु शंभ प्रसाद सुमति अवृषि राम सहित मानस कभी तुलस संत मैं बाकी जन है तुरे जू पर बिना स्वास्थ्य संतों के द्वारा बहुत कल्याण दुनिया का जीव पड़े बेचारे चेतार तुम तुम्हार सेवक वो सेवक में भी भगवान की कृपा से भगवान लग जाओ भाई परमात्मा में लग जाओ बस सब काम ठीक हो जाओ सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट अगर नाश ही तब ही जन्म कोट अगर नाश जन्म हो जीव हो जब करो जन्म के पाप करो करोट जन्म जन्म कोट यग करो जन्म पाप पावनम भगवेश संत नहीं होते सदा क्या दशा होती पावनम भगवेश भगवान भी अलग कृपालों को कृपा होती है तब सत्संग मिलता है जब जय दीन दयाल राघव साधु संगत भाई जब दीन दयाल राघव शांत मिल जाए तो समझना चाहिए अब ठीक हो गया अब ठीक हो मुक्ति द्वार खुल गया नारायण नारायण नारायण